45. İlminin vüs'atini ve karihasının genişliğini ve zekasının feyzini ve yüksekliğini anlatmak istemiştir. Cevap: 50-60 senelik hayat-ı ilmiyesi böyle temeddühlere ihtiyaç bırakmadığı gibi, ahir ömründe şahsını temeddühten bütün bütün çekindiği, yalnız hakaiki imaniyenin beyanında yanlış etmediği ve sırf Kur'an'ın feyzinden iktibas ettiğine dair beyanatı, böyle hotfuruşane bir surete çevirmek büyük bir iftiradır. Hatta o yanlış, doğru da olsa meşhur Abdülvehhab-ı Şirani ve Muhyiddin-i Arabi gibi pek çok ehli hakikat ulema, tahdis-i nimet nev'inde bu tarz ihsanat-ı ilahiyeyi çok defa kitaplarında zikretmişler. 46-47 Kendi kerametine o kadar inanmıştır ki, ilahi ve tabii olan birçok hadiseleri kendisinin ve Risale-i Nur'un kerametidir der. Cevap: bu hatasında birkaç vecihle yanlışı var. İlahi ve tabii olarak iki kısma ayırmak ve tabiata da bir hisse-i icat vermek dinde bir yanlış olduğu gibi, Risale-i Nur'a ve şakirtlerine gelen zulmün aynı zamanında zelzele gibi müteaddit hadiselerin tevafukları, Risale-i Nur'un makbuliyetine ve bir sadaka-i makbule hükmüne geçtiğine bir işaret-i gaybiyedir demesini tefahur zannetmek iftira olduğunu herkes bilir. 48. Risale-i Nur'un tokadı olarak vasıflandırmaktadır. Cevap: bunu müdafaatımda pek zahir bir hata olduğunu ispat ettiğimiz gibi, Risale-i Nur'un tokadıdır denilmemiş, belki Risale-i Nur sadaka-i makbule gibi belaların def'ine vesile olmasından, o gizlendiği ve müsaade edildiği zamanda bazı belalar fırsat bulup başımıza gelir denilmiş, bu ise adalet-i ilahiyenin bir tokadıdır. 49. Muhtelif yerlerde olan zelzeleler ve seylaplar, Risale-i Nur'un şiddetli birer tokadı olarak vuku bulmuştur. Cevap: cevabı mükerrer verilmiş bir hatayı tekrar etmek, garazkârâne bir yanlıştır. 50-51 Bu seylap ve zelzelelerden Risale-i Nur'un ve bin netice kendisinin kerametiyle kurtulmuşlardır. Ve masumlar ve çocuklar o belalardan zarar görmüşler, Said bunu izah etmemiş ve edememiştir. Cevap: Risale-i Nur'un mükerrer yerlerinde yazılmış ki, zalimlere gelen musibetlerde masumların telef olan malları sadaka ve vefat edenler de şehit hükmünde olduğunu beyan, bu yanlışını ve sathiliğini gösterir. 52. Hayır ve şerrin Allah'tan olduğunu inkar yoluna sapmak gibi bir tezada düşmüştür. Cevap: Risale-i Nur'dan kader risalesi olan 26. sözün sırrı kaderi emsalsiz bir surette beyanı ve imanın erkanlarını Risale-i Nur'un harika bir tarzda ispatı meydandayken, böyle bir iftira, garazkarlıktan başka bir şey değildir. 53. Nur şakirtlerinin bazıları ona bir mehdilik de tevcih etmişlerdir. Cevap: İtiraznamemde kat'i hüccetlerle onun bu hatası reddedilmiş. Hem hiçbir vakit değil böyle büyük makamları, belki küçük medih ve hüsnü zan ile nefsi emmaresine bir benlik vermemek için reddettiği mahkemelerde de görülmüştür. 54. Mücedditlik ve büyük makamlar veren şakirtlerinin hitabelerine, enaniyet ve tefahura olan meyli icabı itiraz etmeyerek bu teveccühleri kabul ettiği göz önündedir. Cevap: bu hatasında kaç vecihle iftira var olduğu itiraznamemde ve bu cetvelde kaç yerde ispat edilmiştir. 55. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh, ilmi hakikat itibariyle şakirdi olduğumdan manevi evladı olabilirim demesiyle kendine atfedilen makamlara liyakatını kabul etmiş görülmektedir. Cevap: bedi manasında olan Celcelutiye kasidesinde İmam-ı Ali'nin radıyallahu anh, çok cihetlerle Risale-i Nur'a sarahat derecesine yakın işaratı içinde Bediüzzaman ismini Risale-i Nur'a vermesinden bana emaneten verilen o ismi Risale-i Nur'a iade ettiğimi yazmışım. Bununla beraber ben de manevi Âl-i Beyt'ten sayılabilirim demekten maksadım, bir kısım müçtehitlerin ve alâ âlihi ve sahbihi duasında seyyid olmayan fakat ehli takva bulunanlar o duada dahildirler dediklerinden, o umumi duada benim de bir hissem bulunması için ricakârâne bir tevildir. Yoksa o hatakârâne mana hiç hatırıma gelmemiş. 56. Ahmet Feyzi'nin Risaleciğinin başında Said'in 2,5 sayfelik yazısı ile Ya Eyyuhel Müzzemmil ayeti kerimesinden ebced hesabı ile kürdi kelimesi çıkarılmış. Cevap: burada benim iki sayfecik yazıma Ahmet Feyzi'nin hakkımda mübalağakârâne medihlerini kabul ettiğim manası verilmiş. Hata etmiş. Çünkü benim o mektubum Ahmet Feyzi'nin dikkatini ve ilmini takdir ile beraber hakkımdaki haddimden ziyade hüsnü zanlarını cerh ve tadil için yazılmıştır. Hem ayetin manayı işari tabakasından riyazi ve ebcedi bir tevafukla üstadına karşı bir mana çıkarıp hizmetine bir makbuliyet alameti olarak yazmış. Böyle şeylere yanlış denilmez ki medar-ı mesuliyet olsun. Olsa olsa ilmi bir hatadır, siyasete teması yoktur. Yine Ahmet Feyzi'nin Risale-i Nur'un müsellem faziletinin bir parçasını kendi üstadına isnat etmesi ve bu zamanın bir hidayet vasıtası olduğunu demesini medar-ı mesuliyet görüyor. Halbuki herkes sevdiği bir adam hakkında mübalağakârâne ve ifratkârâne medhü senâ etmekte, örfen, adeten, ilmen dahi hata olmadığı halde hiç münasebeti olmayan bir sözdür. 57. Böyle acip davalarla belki bir zaman peygamberliğini dava ile hezeyan hali başlamış oluyor. Cevap: bunun bu iftira ve isnat ve hatasından el-iyazu billah derim. Böyle hiç kimsenin hatırına gelmeyen ve bizi bilen hiç kimseyi kandırmayan isnatları, elbette kanun, siyaset ve idarenin haricinde bunda dehşetli bir mana hükmediyor ki, şeytanın da kimseyi inandıramadığı iftirayı ediyor. 58. İhtiyar Risalesinde 7. Rica gibi bazı risaleleri halkı devletin aleyhine teşvik edecek harekette ve mahiyette görülüp, Eskişehir Mahkemesi'nde mahkumiyetine karar verilmiş. Cevap: bu da zahir bir hatadır. 7. Rica ve İhtiyarlar Risalesi değil sebebi mahkumiyet ve emniyeti ihlal etmek, belki çok cihetlerle beni zulümden kurtardığı gibi, Eskişehir'deki kanaat-ı vicdaniye ile verilen hafif ceza da tesettür risalesinin bir meselesi içindir. Makamı iddianın dikkatsizliği ve sathiliğiyle böyle yanlışlar oluyor. 59. Hüsrev Altınbaş, Türk harfleri kanununa aykırı olarak Asay-ı Musa ve Zülfikar gibi mecmuaları Arap harfleriyle yazmış. Cevap: şimdiye kadar Kur'an harfleri ve hattı Türk milletinin hattı kadimi olduğu halde, Latin harflerini Türk harfleri deyip Kur'an harfleriyle Asay-ı Musa'yı yazan Hüsrev'i mesul etmek birkaç vecihte yanlış olduğunu ehli insaf anlar. 60-61-62-63 İstinad ettiği hadisler zayıf ve hatta mevzu olmakla beraber, tevilleri yanlış ve aslı yoktur. Cevap: bütün ümmet 1000 seneden beri telakki bil kabul ettiği ve alemi İslam içinde az bir kısım ulemanın başka tevillerle bir derece zafiyetine hükmettiklerine mukabil, cumhur-u muhaddisin ve ümmeti Muhammediye kabul ettiği, ahir zamanda gelen bazı hadiseler hakkındaki muhtelif rivayetleri tevil, yani mümkün bir ihtimal manasıyla bu zamanda vukua gelen ve gözle görülen hadiselere tam mutabık çıkmasını beyana, dünyada hiçbir ehli ilim yanlış diyemez. Faraza o hadislerden birisi mevzu da olsa, mevzuun manası hadis değil demektir. Yoksa manası yanlıştır demek değildir ki, darb-ı mesel nev'inde ümmet o rivayeti kabul etmiş. Bu nevi tevilata yanlış diyenler, kaç cihette yanlış olduğu gibi, ümmetin telakkisine ihanet ve hadisleri inkardır. Ve Süfyan'a dair hiçbir hadis yoktur, varsa mevzudur diyen müddeyi hiç hadis kitaplarını okumadığı, belki Kur'an'ın surelerinin ne kadar olduğunu bilmediği halde, biri 1 milyon, diğeri 500 bin hadisi hıfzına alan İmam-ı Ahmed İbni Hanbel ve İmam-ı Buhari gibi müçtehitlerin, böyle külli ve umumi bir tarzda cesaret edemedikleri halde, o müddeyi külli bir surette ve umumi bir tarzda Süfyan hakkında hiçbir hadis yoktur, varsa mevzudur demesiyle haddinden binler defa tecavüz edip büyük bir hatayı irtikab etmiş. Farz-ı muhal olarak hadis de olmasa, ümmet-i İslamiye'de bir hakikat-ı içtimaiye ve müteaddit defalar eseri görülmüş vaki ve hak bir hadise-i istikbaliyedir. 64. İrsiyette kadın ve erkeğin müsavatı aleyhinde olduğu gibi, medeni kanunları kabul etmediğinden inkılap aleyhindedir. Cevap: 30 sene evvel medeni kanunlara istinat edip, Kur'an'ın 1-2 ayetini tenkit eden ve Doktor Duzi'nin kitabını ifsat için neşreden bir iki münafığa karşı bazı ayetlerin cerhedilmez bir tarzda tefsirini şimdi yazılmış gibi telakki edip medar-ı mesuliyet etmek, Kur'an'ın o ayetlerini inkar etmek hükmünde bir hatadır. 65. Süfyan ve bir İslam Deccalı, Mustafa Kemal olduğu 5. Şua'da anlaşılıyor. Cevap: 5. Şua, külli bir surette çok zaman evvel müteşabih bir hadisin bir tevilini beyan etmesi ve itiraznamemde kat'i cevabı verilmesi, bu zahir yanlışı ve medar-ı mesuliyet olması büyük hata olduğunu gösteriyor. Eğer mesuliyet varsa, bu ince, külli manayı böyle cüz'i bir şahsa tatbik edip mahkemede teşhir eden kimse mesul ve suçlu olur. 66. Şapka fes gibidir, iman ile hiç alakası yoktur. İman ise tamamen vicdani ve kalbi olduğunu Said bilmekten acizdir. Cevap: İslam uleması ve müçtehitleri ve Şeyhülislamlar, hususan İmam-ı Azam, imanı zedeleyen çok alametleri ve harekatları kaydettikleri halde, hususan şapka ve zünnarın, kütüb-ü kelamiyede dahi, ulemanın, imanın muktezasına münafi olduğunun ittifaklarına karşı, böyle sözleri yazan ne kadar hata ve yanlış olduğunu divaneler de anlar. Şapka hakkında itiraznamemdeki beyanat ve Risale-i Nur'daki iman-ı tahkikinin harika hüccetleri, Said'in idrakinde acizdir demesini yüzüne çarpar. 67-68 Şapkanın küfür alameti ve devamı ısrarı da dinsizlik olması üzerinde çok durmaktadır. Şapkanın giyilmemesi için propagandaya ve kendi tabirlerince mücadele ve mücahedeye giriştikleri görülmektedir. Cevap: İtiraznamemde 4-5 yerinde gayet kat'i bir surette bu yanlışın ne kadar manasız olduğunu gösterir. 69. Nur talebelerinin şapka giymeyerek bere giydikleri müşahede edilmiştir. Cevap: Nur talebelerinin umumu değil, ehli takva olanlar, hususan hayat-ı içtimaiye ile alakası az olanlar, lüzumsuz, manasız, secdeye mani olan şapkayı giymediklerini medar-ı mesuliyet zanneden, kendisi hakikat ve adalet ve maslahat-ı millet nazarında mesuldür. 70. Şapkanın küfür alameti olması ve sayılması bir iman haline geldiği gibi. Cevap: 40 sene evvel İstanbul ulemasına verdiğim cevabı mahkemede beyan ettiğim gibi, bütün ulema-i İslam'ın istimal ettiği bir tabiri yalnız bana isnat etmek ve bunu da bir iman haline geldiğiyle tabir etmek, hem İslamiyete, hem ehli ilme, hem bana karşı bir ittiham değil, divanecesine bir ihanettir. Ona iade ediyorum. 71. Medreselerin ve tekkelerin kapanmasından, ezan ve kamette Allahu Ekber denilmemesinden, bunlar ahir zaman alametlerinden sayıldığından, inkılap hareketlerine karşı bir kışkırtmak istediği anlaşılmıştır. Cevap: 40 sene evvel bir iki hadisin tevilini beyan ettiğimi ve Diyanet Riyasetinin ulemasının yeni icatlarının fetvasına karşı 15 sene evvel yazdığım bir risaleyi reddetmeyip bana ilişmedikleri halde, bu meseleyi şimdi medarı bahsetmek adliye kanunuyla hiçbir münasebeti yok. Makam-ı iddia eski nakaratı tekrar edip bin dereden su toplamak nev'inde isnat etmesi hem yanlış hem hata hem de idareye bir zararı muhtemeldir. 72. 5. Şua'nın meselelerini herkese göstermek caiz değildir. Mahremdir ihtarını yapmayı unutmamıştır. Cevap: Her bahane ile bizi perişan etmek isteyen gizli düşmanlarımızın şerlerinden tahaffuz ve müddeyi gibi sathice manalar verilmemek için bu mahremdir, herkese gösterilmesin denilmesini bir suç sayıp ve suçunu ikrar ediyor manasına çevirmek zahir bir yanlıştır.